Міша, так ти зрозумів, як я її любив? У чому весь трагізм? Я якось випив хорошо, прихожу, кажу. Що ж ти, тля, я ж без тебе... Він стишив голос. Я ж без тебе жити не можу. А тепер вона майже поруч. Поруч будинок. Я її через день бачу. Через день, Міша, ти розумієш, що це для мене таке? Через день. Він зронив голову на схрещені руки і заридав. Підійшов Гриша з прив'язаним пальцем, співчутливо зашепотів. Забирай вже його, бачиш, набрався в Зюську. Все, готовальня. На вулиці Юрко перестав ридати. Не пригадую, про що ми говорили. Ага, він весь час перепитував, чи є в сумці диктофон. Сумку ніс я. Так, здається я. Юрко зачіпався за перехожих і під центральним гастрономом вкинув недопалену сигарету в чиюсь господарську сумку, подумавши, що то урна. Потім незрозуміло, чому ми опинилися на вокзалі. Можливо, нам здалося, що маємо кудись їхати, а може когось проводжали чи зустрічали. Яка зрештою різниця? Там виринув невідомий Олег, взяв у нас гроші на пляшку і зник. Зате з'явився якийсь неголений синяк з пластмасовим бутликом самогону. Ми вперто називали його Олегом. Спочатку алкаш довго доводив, що він Валєра. Та коли пляшка спорожніла вполовину, запалив слиняву самокрутку, котра засмерділа на весь буфет, і милостиво згодився, що він таке Олег. Я прокинувся і подивився в стелю, ледве підвівши голову. Роззирнувся в просторому приміщенні з металево засіткованим, наче від москітів, брудним вікном, стояло з десяток залізних ліжок. Навколо мене на тих ребрастих лежаках сопли й харчали невідомі люди під дірявими казенними ковдрами. В кутку сидячи спав на ліжку Юрко в самих спортивних трусах. Я відкинув ковдру, пропахло інсектицидами, і переконався, що на мені одягу було не більше. Мабуть, витверезник. Праворуч заворушилася кудлата голова, сякнулася з-під ковдри на цементну підлогу, витерла вуса, позіхнула. Вусатий виборсався з ковдри, бо соніж похляпав до металевих дверей. «Гей, начальник, випусти по нужді!» У дверях брязнуло віконце. «Обійдися пока!» Вусатий розпачливо побрів на місце. «Та це ж Валєра!» «Валєрко!» – кволо покликав я. «Я Микола!» Лупнув запухлими очима вчорашній знайомець. «І вообще я тебе перший раз бачу». Він влівся і через кілька секунд хропів, як і перше, забувши про нужду. Думати і аналізувати сил не було. Я проспав ще з годину, може зо дві, а можливо хвилин 20. Очуняв трошки бадьорішим. Прокинувся від скреготу металевого засува. До безрадісної бетонної призми закотилася товстелезна прибиральниця в білому халаті з відром та шваброю. «Просипайтеся, хлопчики! Що, тяжко?» «Ігорівно!» – безсило пропищав з-під ковдри вусатий. «Виручай, жисті нема!» – і підкреслено жалібно потирав голову. «Січас!» – гримнула Ігорівна, поставила відро та швабру і сягнула до бездонної пазухи. «Збрасуйтесь, хлопчики!» Півмертве царство миттю заворушилося, дістаючи з поясків у трусах пожмакані купюри. Завсідники закладу, як виявилося, були готові прийняти будь-які удари долі. «Передбачливі», – з мимовільною повагою подумав я. До мене прибрів Юрко, мовчки плюхнувся на край ліжка, сидів і чухав коліно. Добра фея витверезника неквапно взяла папірці з 8 тремтячих рук. Недосвідченими новачками виявилися лише ми з Юрком. По колу пішла рятівна пляшка димчатої рідини. «Ну, ще одну зараз принесу», – лагідно мовила Ігорівна і гупнула у двері потужним п'ястуком. «Товариш лейтенант, хлорку забула, надо піти хлорку взяти». Доброзичливець із підбитим оком намагався підморгнути цілим. «Ех, зелень пузата, учить вас та й учить, ну те, на ліченні», – і просягнув пляшку. Нічого не допомогло. Я тільки ледве не блюнув. Юрко зробив кілька ковтків, скривився і часто захекав. «Ну й бензин». Вигукнули наші прізвища. У тісній кімнатці поруч вестибюля сиділа трійця начальників. Наче в драмі класицизму кожен з трьох був носієм якоїсь однієї риси, зовнішньої. Один був червоний, ніби помідор, навіть ніби буряк, аж фіолетово-червоний. Коло його столу тупцював рідкозубий, третій біля сейфа, весь час мовчав. Люди з таким обличчям, як правило, не шанують компромісів. Буряковий посунув нам дві квитанції. По полторуші з вас, реб'ятки, платіть за услуги.